أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق أفمن يهدي قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين سورة يونس يودي رشايات ناخوة دلتا يودي رشايات کی دلیل عقلية ترافي ذكر كي او بیا د بدر شیات کې داغه تفریح نتیجه او داغه نرستو زجر دی رد په مشرکین وانه قل هل من شرکائکم ورپسې بیا مرد دی قل هل من شرکائکم من يهدي الى الحق داغه نرستو بیا زجر دی په اتباع ظن او ما يتبع اکثرهم الا ظن هغه پسې بیا ترغیب دی قران کریم ته او ما کان هذا القران تدین بیا زجر دی په انکار د قران کریم ام یقولون افتراح او غی پسې بیا بل زجر هم ذکر کوي اخر د رکو کې ومنهم من یؤمن به سره دې زنا دلیل ذکر کوي عقلی اعترافي مخکې تاسو ابتدا کې پیجندلې دا چې عقلی اعترافي دلیل دی ته وي چې پاره کې ستاسو کوم مقابل له هغه مې اقرار وکي هغه د سره ومني کنه دې ته دلیل اعترافي وي کله اعترافي صريحي او کله اعترافي سکوتي اعترافي صريحي خو دي ته وي چې وطن ته خبرو کې ناغه بالکل تاسو سره اقرار وکړي جدا سي ده او سکوتي دي ته وي چې ته خبرو کې ناغلي شي چې غلي شي غو نه کې نظام په دې دلیل چې دا ومنو خبره ومنله دلته دلیل اعترافي صريحي دي ها قل وایا وتا من يرزقكم من السماء والارض سوک دې چې روزي درکې تاسو له دبرې نه او د ښکته نه وړي دبرې نه باران نه راوړيږي کنه دا رنګ نه نور نه غاني راځي کنه او ښکته نظم کړه فایې کې مختلف زرغونی کیږي کنه ام ایم لیکو سما ولا بصارا آیا سوک دې اختیار مند غوګونو دسترګو سوک دې د غوګونو مالک چې تاسو له غوګونو درکړې دي چې आवाजونه به اوره او تاسو له سترګې درکړې دي چې تاسو په لیدل کوي وما يخرج الحي من الميت او سوق دي چرو باسي ژوند دي د مړينا ويخرج الميت من الحي او رو باسي مړي د ژوندينا ژوند دي د مړينا رو باسي وګور مړه غيدا ژوند دي بچي تراغه دارنګ مړه مني دا نطفه دا او داغينا انسان پیدا شو یا بل حیوان پیدا شو دارنګ جاهل دي داغنا الله عالم پیدا دارنګه مشرک دی او کافر دی الله دنه بچي مؤمن پیدا کړی ته یخرج الحي من الميت دا ټول مصداقات دي ها او یخرج الميت من الحي او رباسي مړ د ژوندینا وګوره ژوندې چرګ دا واګېتی روزي ژوندې انسان دی او یا بل حیوان دی منی دی روزي دا دارنګي مؤمن ژوند دی کافر زوی بچی دی پیدا شي عالم ژوند دی جاهل بچی دی پیدا شي دا ټول د دې مصداقاتی عوامي او دبر الامر او سوق دی چې انتظام کوي د ټولو کارونو د دنیا انتظام کوون کی د دنیا د ټولو کارونو سوق دی دا د مشرکانو نه تاسو کوي کنه لمکه چې روزی رسان سوق دی یو مالک د وګونو د سترګو سوق دی دوا دارنګ مړ ژوند دی کولو ژوندې مړ کول دا سوق کوي درې دارنګ تدبیر د دې ټولې دنیا سوق کوي انتظام سوق چلی د مشرکانو سوي فسيقولون الله خامخادي دوی چې الله دی وګوره مشرک اقرار کوي ښا مشرک دا منی چې الله روزی ورکوونکی دی او مشرک دا منی چې زما د غوګونو د سترګو مالک هغه دی او مشرک دا منی چې مړ ژوندې کولو ژوندې مړ کول دا دغه کار دی او مشرک دا منی چې دنیا چې څومره انتظامات دي کنه بارانونه راتلو سیلې او فتونه راتلو قحط سالې او سوکالې راوستل ښه کال فراخ سالې راوستل دا ټول انتظامات دا الله کوي یدبر لکه الله مالوسی د ګلی په تور دل ته لیکلي د خپل تفسیر کې تفسیر روح المانی کې درې سو کال مخکې چې یو زموږ د زمانی وي دا غینه چې تاسو کې چې مې یو د بیرون نه هغه یو قطب کوي کنه چې غوس کوي کنه قطب شته کنه قطب څه بوی داسې وګړو قطب څه داسې وګړو قطب قاف ته به اصل کې پاروي کې دا میچن یا جرندا زو پرونه یې کنه لاندې چې کمپلی پای کې اوسې خراوتی او هغه سیخ د پاسه د بل چورلی کنه دا بل پل دې سیخ ته قطب وي بار به کې لکه دا پاتونه بده باندې چورلی چې دې پمرس کې نه او پاتونه ریو بل نه خواکي کې دی خواکي کنه د دې مطلب پداو چې دا قطب دې معنی د زمکی او د اسمان دا ټول تنظیم بده باندې چورلی قطب به بده وځوي ښا او غوس معنی فریادرس په بده پکې غوس یک اصغر دې دا پکې غوس اعظم دې شیخ جیلانی ته به غوس اعظم وي ښا دا د جدید زمانه مشرک هغه دا قدیم مشرک نړی راخواله ولې هغه دا منله د دیوژن د مکه مشرکانو چې تر دین انکار نه کړی چې موږ الله نیو پیدا کړی نبی له صلوات و سلام ته مخامخ ویل دي کته بوسه ته کړی چې زما آسمانونو چا پیدا کړی تاسو چا پیدا کړی تاسو پلا دې په چا نه به الله ور الله منه نو کته پوس بره کو چې دا ولې لات تخیو منات بزرگ او د هغول شهید نه مددونه غواړي نه غيبه حواله شفاعه نه اند الله جي ته هم علي هن دي تاسو مو سپاره شان دي تاسو مستقل دي موار خو نه دي الله ولا برخي ور کړی دي نه خبره او دا خبره یو ده کنه کله چې د خانه کعبه ثواب به کو د مکه مشرکم حجونه کوله ابو جهل صاحب سم حجونه کړی ابو جهل لوی جي سي وو خاص لوی خو پوری بازي حجونه کړی دي ها نا ابو جہل و لبیک اللهم لبیک حاضرم یا الله ستا دربار کې حاضرم الله ته چغه والا لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن هو لک تملکه و ما ملک ستا دربار کې حاضرم تا سره شریک نشتا برخه والا نشتا هغه برخه والا شته چې تا ولا برخه ورکړې دا په خپل مالک نه دی دا هغه خبره او دا خبره یو ده کنه ابن کثیر نقل کړی چې د مشرکانو دا تلبیه و انا نو مشرک سوی وی الله ول اختیار ورکړل دي نو اله حضور مشرکوم وی چې الله ول اختیار ورکړل دي الله اختیارات نو شي په جابانه تا ته پته نشته وای نبی له سلام له نه ورکاو چې له سلام کمن الامر شي تا ګور اختیار نشته ها وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخيره تا رب پیدا کول کی او تا رب چې سغواړي هغه کیږي دې مخلوق را الله هیڅ اختیار نه ورکړي د خدای د اولویت ها د دې وجه نه دی به وي برخه ده کنه جی وې د صبرخه یادې صبرخه ورکړې ده کته وای چې د رزق برخه نه خور چاله ورکړې ده تعالی بلله بلله میګلې ورکړې ده کته وای د عمر ده عمر هم الله ټول ده ورکړې دي خپل خپل برخه نو کته وای د علم نو علم هم الله اری ولا خپل خپل درجه کې ورکړې ده ها اما شوم سرم سره سره علم شته او پوهه سره شته بلکې د حیوانات کې هم الله شعور چولې دي ها سره سره پوهه پکې چولې ده نو ته کته وای چې د نیکه برخې دی نه هم ورکړی دی نیکان خلق دی په دنیا کې درجه په درجه دار چا خپل درجه ده کنه ته څه یادې وي د دې بیا څټ غري مطلب دا دی چې اولوهیت برخه یادې د خدای هو په خلې ویلې نشي کنه وای الله خدای نه تقسیم یا بعضې ووازي ولا ورکړی دی ویل تعالی شپه درکړی دا روز او شپې دواړه الله ورکړی دی ورچاله ورکړی دی دنیا کتابانی مبتلا دا او پاغم واغه نیک سړی او کې دی شي چې الله پاک به بخلی زمون امید دی کنه یقین نشو کولای دا جاباره کې ندا زول مشرک چو ناغه حال خدا دې جغوی پس یقولون الله فقل ورتوایا افلا تتقون ایا نزان نبچ کوی دا شرک نه یو خو اقرار کوی چې رازق هغه دی مالک هغه دی ژوندۍ کوونکی امر کوونکی هغه دی مدبر هغه دی او بلې غړې بیا شرک هم کوی نه افلا تتقون ځان نه بچ کوی دا شرک نه اقرار کوی او بیا انکار کوی نو تفریقی په دې مخ کې باندې فیر او تفریق او دا نتیجه هم درته مخ کې دلیل فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ نُتَبَ صِفَتُنُ وَالَ اللَّهَ دَي ستاسو رب الحق و حق ذات دے ستاسو حق رب اغا دے چه دا صفتونی پکی چه اغا رازق دے اغا مالک دے اغا جوندی کونکے مرکونکے دے اغا مدبر دے ذَلِكُمُ اللَّهَ دَغَ صِفَتُنُ مُوصُوب بِ صِفَات تَيشَارَ دَغَ صِفَتُنُ وَالَ اللَّهَ دَي ستاسو رب حقا فماذا بعد الحق الا الضلال انشت رستو د پریغودو د حق نه مگر گمراهی دا خو حق خبره او توحید کنه تاسو دا پریغودو نو سره گمراهی به پاتیشو په برخه کې فماذا بك بعد الحق من بعد ترك الله الا الضلال تاسو شي وی دی پتا باندې چې دا الله حق خبره د پریغودو توحید د پریغودو گمراهی ته لاړې فانا تصرفون نو چرته اړولې شي تاسو د حق نه دا کوم خو اړولې شي څوک مړی کذالک حقت کلمت ربک دې مخه وجه ذکر کوي کذالک من له ذالک دا کا په معنا د الله تعالی دی د دې وجنه حقت کلمت ربک پر شه د فیصله دربستا عل الذین فسقوا هغه کسانو چې فسق کړل دي پر نه فرمان دي سو هغه څه فیصله ده انهم لا یؤمنون بأنهم لا يؤمنون خاصل کې داسې دي او دام کولې شي بدل کې د کلمت ربک نه چې پوره شي د فیصله د رب ستاسو فاسقانو هغه کومه فیصله ده چې یقینا دی ایمان ته راځي بس الله دا ازلی بدبخت لیکلی دي د دنیا نه به د کفر په حال کې زی د دیو جن دی دا ثم دی ته نشته چې دی ایمان تر راشي انهم لا یؤمنون نو بیا سجر دی او مشرکان باندې چې دین یې کان خلق اولیاء الله اغید الله سره شریکان کوي نو قلت وتوا هل من شرکائکم آیا شتا تاسو په شریکانو کې من هغه سوق یبدا الخلق چې اول پیدایشو کې ثم يعيدو به دوباره کوي شتا په کې سوق چې اول مخلوق مغه پیدا کړی بیا چې کلمړي شروستو بیا پیدا کوي دې غلي دي ښا نو قل الله توتوا الله يبدا الخلق اول پیدایش کوي ثم يعيدو بیا به دوباره کوي فانا توفقون نشرت اوریدل شی تاسو د توحید نو د قران تاسو در باندې شی وی کما فدر باندې راغله نبی اراد د په اله شرک باندې قل اوایا وتا هل من شرکائکم آیا شت تاسو په شریکانو کې من هغه سوق یهدی ال الحق چې رسول کول شی حق تا سوخته چې چاته حق نصیب کی توحید او دین وته نصیب کی نبی غلی دی نو قلت و توا الله يهدي للحق الله خونك حق تا الله حق باندې خلق رواني چاله چې توفيق ورکي کنه ناغه ایمان تراولي ښا نو فمن يهدي للحق آیا نو هغه څوک چې رسول کول شي حق تا احق ان يتبع څو حقدار دې د دې چې تابعداري وشي داغه ام الله يهدي یا کاغ سوک چې پخپلا هدایت نشی مونده الا ان یهدا مگر دا چې هدایت و توکلی شی اغه ذات چې اغه نور خلقو ته هدایت کوي اغه ډیر حقدار دی او کنه اغه چې اغه پخپلا هدایت نشی مونده تر سو چې الله ورته نیګړي ښا د دې وجه نه دا الله هدایت هدایت ساته نیکان خلق دا منی بزرگان اولیاء صحابه چې غیدا چې غوی نبی صلی الله علیه وسلم د خندق پر زبان خندق کنستو او ټول صحابه وب په یو ځای باندې چې غواله چې کا الله نه وې کنه او د الله توفیق مونږ لنه وې نو لا تصدقنا ولا صلینا نه به مونږ خیراتونه کړیو او نه به مونږ منځونه کړیو والله لولا الله ما هدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلن سکینتن علینا وثبت الاقدام ان لاقينا دا صحابه چغره ټولو ها محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په زور لګیا دی ها ځان مشغوله کړی په دې ذکر باندې چی الله قسم په الله ک الله نه وینم به هدایت نو مونږ دا خو راغه هدایت کړل دی ګوره دا دغه اختیار کړي خدای مو آیا شکر او باسه چې تني مسلمانین کلار په نیکه مسلمان نه رواني مکني تاسو درخواست نو کړي او الله تاسو زړه کې د ایمان او د اسلام مینه کې خدا د قران مینه کې خدا نو دا د الله تعالی طرف نه توفیق دی د دې شکر کا ادا کین او دا به نه کړي شي ښا د دې وجه نه هغه کسانو ته زجر او رټنه نه ورکړي یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان دا خلق تابان خپل اثبات نه کوي چې موږ دین تر اغلی او دینم قبول کړي مسلمانانو ته وته په ما باندې خپل اسلام مزبا ده بلکې الله په تاسو احسان کوي الله په تاسو اثبات نه کوي چې تاسو ته توفیق درکوي ایمان طرف ته ځکه وې فهمیه هغه څوک چې هغه خپل هدایت نشي مونږ دی مګر دا چې هدایت وته وشي نو هغه ډیر حقدار دی چې هغه تابعداري وشي او هغه څوک چې هادی دی خپل مخلوق به هدایت کوي ظاهر جواب او چاو الله نو فما لکم سو عذر دستاسو یا سو دلیل دستاسو ما لکم من ایو عذر لکم یا ایو دلیل لکم تاسو دلیل دی کیف تحکمون سرنگ فیصلی کوئی بی دلیل یا سب بی دلیل او غلط فیصلی ہم شروع کری دی چه اللہ سر بل برابر ہوئے یہ صفت والا رکھائی دا غلط صفاتو نا چی دیم کندوڑا کئی دیم زمون پا غلقی و زمون پا پڑی کی برکتا چی دیم منگلا بچیرا کئی دې دا پیرځونه کوي دا پیرځونه کوي زمون کور کې دا برکتونه اچي فما لکم کیف تحکمون یا سوال لذي چې دې خلق سره دلیل نشته او هیڅ خول دې نشي نه قران خول شي نه حديث خول شي نه دا ولې دې په دې خپل باطل باندې کلکتي دا ولې دې غ شرک کوي نه الله جل شانو دا غي وهم دفقه یو زجر ور کوي په دې چې دا خلق اصل کې د ژوند تابع دي کنه غومان پس روان دی غومان پاقیده کې فائدنه ورګي و ما یتبعو اکثرهم الا ظن او تابعداري نه کوي اکثر خلق د دې دنیا مگر د غومان دا غزوند چې مقابل د حق یاد ساته ان ظن یقینا غومان چې دی لا یغنی من الحق شیئا فائدنه ورکړي د حق په باره کې هیڅ فائدہ غومان کې بس فائدې غومان پس روانې ته دین لا پتو لګیل چې په عقیده کې تقلید دا باطل حرام دی دا وجه چې ابو سعود دلته لیکلی دی خپل تفسیر کې مشهور حنفی دنه هم زده چې فيه دلاله على وجوب العلم في الاصول وعدم جواز الاكتفاء بالتقليد دې کې دلالت دی چې علم حاصلول په اصول کې او عقیده کې لازم دی پتا ځان په وی الله یو دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حق رسول دی قران د الله کتاب دی اخرت ورستا حساب کتاب شتا او پدې کې اکتفا په تقلید باندې نه دی جائز ښا همدا شان مظهری وي خپل تفسیر کې چې فيه دلیل على انه لا يجوز في الاعتقادات الاكتفاء بالظن والتقليد بل لا بد فيه من تحصيل العلم بالبرهان النقلي او العقلي دې کې دلیل دی چ جائز نه دی پاقیدو کې اکتفا په ځوان او تقلید تقلید پاقیده کې حرام نه بلکې پدې کې بخامخه علم حاصلې په دلیل نقلی یا عقلی باندې دا پتا لازمی قرطبی خپل تفسیر کې لیکلی وو چې علماء منه انه لا اعتبار للظنی فی الاعتقادات د دې نه دا پتا لګیدا چې پاقیده کې ظنی له اعتبار نشته تقلید خو ظنی شي ځکه دا او په تشکیک د مشکک سره زایل کیږي علماوی د تقلید درجه خدا ده دی و جنا دا په دې باب کې غلط دی نظن لا یغنی من الحق شیء او دا څه معنی هم کولی شي چې نه من الحق معنی فی اثبات الحق بهشکه ګمان فیدن ورکی په ثابتولو د حق کې ذره بر ګمان سره حق نه ثابتيږي ها د حق د پاره به دلیل قطعی پیش کړي نص به پیش کړي د قران یا سنت الهغه مسله ثابت دی ها دیر خلق داسې چې مسلې په چون کې او په چونان کې او په چکم دی او په قیاسونو باندې ثابت دی نه نه نص په پیش کړي چې کله نص شتا مستا قیاس کتن علی ته ولا ان ظن لا یغنی من الحق شیئا ان الله علیم بما يفعلون بشک الله په دې پاغسو چې دا خلق کوي چې دې د ګمان تابع دي او کم سره چې د ګمان تابع شي نو اخر کې مشرک شي دې نه دا پته لګی راځه چې هر مشرک د ګمان تابع دی خصوصي ګومان مې دارې مړ چې بس کار کولی شي کنه پلان کې ولا تلو پلان کې ولا تلو جوړه ولا د خیره ډکه کړه دا یو کړو دا او یې پلان کې چې ولا تلو زوی ولا ورکو زوی خو الله ورکړي د نسبت هغه ته کوي کنه هغه مقرره تقدیر کې چې الله به ورکاو دلته اندوان چې کله د خپل بوتانو ته در مثالونو کې پراتري چې دا د شی واجی دی بوت دا د هنومان دی دا د فلانی دی اندرجی دی ناغی له هم الله ځامن ورکي او غینم تاسو کده یو هندونه یو کیرت نه ناغه برته مو وی چې او زمون ټول کارونه کوي ځامن راکړي دی دیکړي دی دیکړي دی ته په سوي چې دا حق دی وګوره کار ته شو او باځه کسانو یره جی کار پکېږي نو کار خو پغلام کیږي جب بده ډک شي کار په زینام کیږي شاوات به زور شي او کار په غصب هم کیږي د خلکو څه پیسې او څه دولت برا شي خو دې ته ته وګوره چې کار پکېږي او دې ته وګوره چې جایز دی کنه جایز دی حرام دی نو که ستا کار پکېږي نو حرام دی حرام دی وګړه ځکه قران کریم وی دا ځوان دی اکثر ځوان ګمان مې دا دی مړ چې کولی شي کنه را سید شي ټکر ور کولی شي کنه ګوره وي د کلمار برې نو سوزولې په جمعات کې دا الله کورې وې سوزو دا د الله ولیو به د الله دشمنو شي د الله کورې سوزو دا دروغ جوړ کړی دي کار نه یک سړی ته ول خو خبره صحیح نه ده سر بابا مشهور دی کنه خلک وی د کلمار نه چې ابر راول جمعات کې سوزول کنه ولا دنیا ته ترولې نو مونږ څه ته ونی لیدل جوړ سوزول خدای خبره مشهور نو سر بابا خود اول نس ولیو د الله او کی سر ازي او نن سبابې شاعرانو کتابونه میتابونه لیکلي دي او کیسه می سه لیکلي دي پاغه کیسو می سو کی د یوسف خان بابا او یوسف خان شیربانو کتابونه لیکلي دي پاغه باندې خو پاهې کې دوه داوی دي زمون دا خلق ته پرزړ چی وته وي دي دا داو کوي چې دا زمون د دې غاړه او د دې زیو د دې زیو کالو خان سره خوا کې دا زی جری کنه وی د دې او سو کوی چې نه دا بونیر بیوجی نو بونیر والا ځان له داو کې چې موږ دلته خخړې دي وینې دلته په کلمار په سر باندې خخړې یو ځکه چې نشته شنه راخي په کې پراتی دلته مشنه راخي دي دلته مشنه راخي دي سپټه مې لګي کنه سو کوی سره دلته خپې دلته وي اخو یو عاشق و زا عشق کړل دی یا سيو پاره کې یا غلط وکنه نو دا الله ولي شو او کدا الله ولي شو نو ته بیا دې حاجتونه نه غواړي دې ځای ته ورسو خو د خلکو دغه ډېر کمزورې دي ها او بیا دې کسان وي دې خزو کې ګورې دا مشهور ده موږ دې اورې دل چې جی سر بابا باځي کسان بډېګانې دا خبره مشهوري ده چوله څه غونته نه ویره دله چې لار شي کنه نو مينت وی مينه پکې کیږي لکه مينه سره تکې لکه چې سر چا سره دی مينې کنه او دله ورشي خو یو به نیمګړي هغه په خپل وی نیمګړي مينه باندې تر دې دنیا نه نیمګړي دا دروز ور بسې جوړې ده ځانه چې دې شي نیک سره والله عالم ځکه مونږ ته نه خبر کنه ته چا بارکه خو غلط خبره نشي کولی چې دې شي الله مسلمانو مينه څه غلط شي خو نه دې په غلطه خبره نه کړي په غلط یو خدای چې په غلطه طریقه یو ځان له مسله ده نور حدیث کې نه راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوې چې تاسو کله یو ځای کې کویدن کوي نه چې تاغه ځای خوخي کنه چې سباله بیا ته مسلې نه جوړیږي کنه او ته یو نظر کاږي ته وګوري دا مطلب نه چې ته خامخا وږي ته وای شره مخ دې ښکار کې نه اتفاقا صحابه دا ذکر کې تا اولی دو نو څه بده خبره خو نه ده ابو داود په باب کړل دی باب النظر الى المكتوبه کویدن چې کوم جنې سره کوي ته قتل جایز دی او په دې نیت باندې ځکه دا لنه خبر الله دې کنه انما الاعمال بالنیات دې د پار حدیث کې را دي چې موافقت راشي کنه نو موافقت خو مطلوب دی خبره ده چې د خځې خاون کورنۍ کې یو بل سره مينې تعلق یې جوړی کنه لیکن اخو هم نیو خبر چې سدي سن دي خودي اغه ځای ته ورسو چې جینو بس سر بابا داسې شو او سر بابا داسې شو سر بابا دا د خلکو ګمانونه دي تاسو اوس کې اوس لری بیا خبره لاړ شي کنه د پنجاب کې هودي د خلک په دې سوچ نه کې ګمان پسې رواني شیخ القرآن وایي هغه ته کوتا بابا وایي کوتا خرته وایي کنه نو څه خر بابا یې خر بابا کنه دا خلک د ولی بي عزتي راځي ته کوتا بابا وایي او دا پکې دیوانه بابا دی لکه چې دیوانه شنه څنګه بابا شو او مکلف نه ورسر نه دیوانه لیونی نه الله سره حساب کتاب نه کوي مرقول قلم دی چې په مرقول قلم نه نه کانه او بدن دا خو تکلیف باندې پته لګي کنه ولی ګورې الله په لیونو کې نه راوستي وری هغه ته وی چې هغه د الله نیک بنده دی مهنتونه مشقتونه کړی خو دې به صحیح او دماغي عالم وي بیا به عمل کوي په خپل علم باندې او د خلکو دار جن مجذوب لاړی ماړی به یې نه خلک وي دې رسیدل دي ا دې زنانه پدې کې ډېره ماهرانی وی دا رسیدل دي دا غلطی خبرې د خلکو ها ځوان پسې روان دي کنه ان ځوان لا یغنی من الحق شیئا اکثر ته تاسو کوه مونږ ته قران خو یا حدیث کې راته خو یا کم ځای راغلی دي نشته اس درک نه لګي ها اوس دا خبرې چې پلان کې ناشته په دغه کې خپل کې نو خپل کلمې وینځي اچاوته ویلي دا مونږ بیان کوو نو اچاوته چې مونږ کنه غي مونږ څنګه وکم په ګډه کې ځان سره ډیران ګرځوم کنه دا کلمې وینځلې نو په جوړ کې دا صفاکه نه لاغي مونږ کوم چې دا ګن پروتي په ګډه کې نه مونږ سره څنګه کیږي کنه نو بیا خانه په خپل کلمې ګډه دا خو کړې ځان لري په سن ګندلې یار څه چلی چې کړي ګا چې په یو کو جو سمې شو او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول انبیاء سردار دی او د عام بشر غوند بشر دی خوراک کړه دی او ز خوراک سره دا لازم دی چې بیا فضلات او باطل ته ضرورت یې هر انسان او قران کریم هم ویلي وما جعلناهم جسد لا یاکلون الطعام د محمد رسول الله حالات ذکر دي باخیدا چې فلانی دې کې لاړو واړه بولې وکړو دلته لاړو د حاجت قضاء حاجت لپاره بیا ځان لخپل کور کې مبره او ټټه جوړ کړی د حفصه رضی الله عنها د میمونې رضی الله عنها په کور باندې د حفصه رضی الله عنها په کور عبد الله ابن عمر رضی الله عنه کور چې و د عمر رضی الله عنه لو بره په چت باندې ټټه جوړ شوی دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کې قضاء حاجت ته ناشم دلته مصلی راځي خپل نو د محمد رسول الله نوم زیاتو چت هغه خدا سي نو کړی کنه بل قران کې دا ویلی چې تاسو کلمې مینځه تا کوم ځای راغلی دي نو دې نه معلومی چې خل وی جاهل نو چې دومره لوی جاهل نه هغه ولی څنګه شد الله دا الله ولی هغه علماي رستو براشي الذين امنوا وكانوا يتقون د کوم سړي چې دا خیال لري سراج المنير کې شربيني لیکلي دي امام رازي لیکلي دي چیرې ولی جاهلم کیری شي کنه دا ډیر غلط خلاص دی ها ولی چرته به جاهل نه دی به عالمي او عالم چې دا الله ولی نه وي نو بیا په دنیا کې الله جاهلان خپل ولیا نه ګرځي ان ظننا لا يغني من الحق شيء غمان باندې ارته خراب خراب کړی دي خدای خلکو غمان مې بس یقینا غمان فائدہ نه ور کوي بار د حق کې هیڅ فائدہ ان الله عليم بما يفعلون بشک الله په دې پاغه سچ داخله کوي اوس وې دې غلط عقیده نه اده غمانونو د تابعدارانو په څخ لازمي د الله په کتاب راشد الله کتاب دا چې دې غمانونو نخلاص شيخه دې غلطون نخلاص شنو ترغیب ورکی قران کریم ته وما كان هذا القران او نه دا قران کریم اي يفترى من دون الله چې جوړ کلی شي د طرفه دا غچانا چې بيد الله ندي ولكن تصديق الذي بين يديه لكن نازل شوه ده طاره د تصديق دا کتابونو چې مخکې ده دي ندي قران کریم دا بل چانه دي جوړ کړي نه بل څوک جوړول شي بلکه دا الله دې د پاره نازل کړل چې د مخکی کتابونو تصدیق کړي چې دنیا کې داسې داسې کتابونه راغلي وو تورات راغله دي انجیل راغله دي نورې صحیفه الله انبیایو لور کړی دي چې پای کې د الله وحی وو ولکن تصدیق الذی منع ولکن انزل تصدیق الذی بین یده او تفصیل الکتاب او تفصیل دې د پاره د فرض شو حکمونو تفصیل ما کتب الله من الاحکام مفسرین وی دې نه دا پته لګی دا چ قران کریم کې د فرایض او تفصیل دی د مستحب او د سنن او ذکر بیا په حدیثو کې راځي ها تفصیل الکتاب او تفصیل دی د پاره د فرض شو حکمونو لارې بفي نشته شک پدې کې مر رب العالمین د طرفه د رب د مخلوقات نه دی دا به شک خبره ده چې الله را لېګل دی او کوم سره چې بدې کې شک کوي چې دا د الله کتاب دیو کنه دی شک یې پکې دی مسلمان نشي کېدی ځکه دا بار بار دا ټکی وای او دا اصل کې قید دې مقام کې راو با چې پنی سورې بقره چې شروع کې دلته ویلو لارې بفي بس هغه خبره نه وکنه لارې بفي شک پکې نشتا او دا قانون دی چې شک پکې نشتا لارې بفي هي نو دا شک نسبت غواړي دا قانون دی وزلت څه شی ذکر نه او قران کریم ذکر کړل دی کنه دا غي تفسیر دلته شته ما اجمله فی موضع فیفسره فی موضع اخر قران کریم یو ځکه اجمالو کې نو بل ځای کې دا غي تفسیرو کې خپل کړه دې ته وی تفسیر القرآن بالقرآن نو قرآن تفسیر په قرآن لا ریب فیه هلته معنا دا کې کنه چې لا ریب فیه من رب العالمین شک پکې نشته چې د طرفه د رب د مخلوقات نه دی نو یو خدای ته اشاره و چې دا به شک کتاب دی نو نور کتابونو کې شک کې دي شي کنه ولی کبل کتاب کې شک کو نشي خبر دی په شان دي چې کتاب برابر وږي تاسو کتاب هم لا په دنیا کې څه شک پکې نه دی دې وجه نه یو کتاب هم دا څه نشته مګر دا چې څنګه څه غلطي وبو کې ول انسانانو لیکلي دي کنه او قران کریم ویلي ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا او دا حقیقت چې د انسان د لاس لیکلي کتابي نه کې بخامخه غلطي د احناف او فقه کې د ټولو نه معتمد او معتبر کتاب دی هدايه شماري او د احناف خپل تصریح ده مولانا عبد الحی لکنوی رحمه الله سعایه والا هغه وی نل زایا صراحتا دی غلط شویل سو ده نل زایا داغه علاوه نور زمینی غلطی خو پکې بلا شیدول انسان کتاب دی کني بهترین کتاب دی شان ورشای او زل ویلو وی تو یره یو دو کتابونه داسې دي چې زه داغه مقابله کې سلیکل نشم کولې کني د کافی مقابله کې بل کافی یو لیکم نه نه کتابو دا بل کتاب مقابله کې بل کتاب ولیکم خو اداره د ډیر ګراندی یو وی د شیخ سدی صاحب دا کتاب ولستان زکه دا داغه د زندګی نه چول دی تجربه دي کنه او یو بل د هدایي والے کتاب ظاهره دا چې خلوی عالم تیر شوی دی انسان دی غلطه تی کیږي کوم ځکه چې تا ته پته ولګیږي چې دا مسله کمزورې ده خبره کمزورې ده مړه خلا هغه پرې ده نور دا هغه حتک مکوا دا هغه به حرمتي مکوا دا دا هغه د علم په نسبت معمولی مسائل لږه کمزورې دي کنه چې مثلا 2000 مسلې دي یا 3000 مسلې دي او هغه پکې یو 500 مسلو کې خطا شوی دی یا 100 مسلو کې خطا شوی دی نو هغه نور ټول کې خو صحیح دي کنه نور خو صحیح مشته کنه دا هغه د وجنه بیا غلط نسبت هغه ته مکوا چې کوم غلطه ده پاغي باندې رد وکا چې بې دا چیز غلط دي چونکه د قران خلاف دی د حدیث خلاف دی انسان نه پوښین نه یو ته حدیث نه رسیدلې حضور کړه هغه لپاره اکیدی شي په قصته هغه دانه وکړي ځکه دور لوی عالم نه څنګه په قصته دا کار کوم په غومان کو کنه بد غومان بشه ته ایمان والا نه کړه زار کتاب بار کی وای هر کتاب فتاوی بل اپرتی دینن فتاوی راواله کله شامی غدا شامی راواله وګوره عالمگیری راواله بزازیا قاضی خان بل بل انسانان دی غلطی دي شي اجه کومه دي غلطی شوی ده نو غلطی کې هغه سره مملګری کې غدا د باطل پرستو خبره ده چې غید علما او غلطی ګوري او غي په روانيږي احادیث کې راځي نبی علیہ السلام وی زپدی امت یریګم د دینه چې دی به د عالم زلات او پسې دا غلطو پسې دي او حالانکه په غلطو کې چا پسې تل نشته هغه دی چې کله حدیث مخه دشته حدیث په لار شمس دا د نیکو خلقو کار دی ال سنت چې غي په غلطی کې چا تقلیدونه نه کوي نه چا پسې روانيږي اچې کوم صحیح نه غ صحیح راخلی اتباع د پاغې کې اېکې قرآن او حدیث ته قتل دی اصل کې د ترجمانی کړی دا د تشریح کړی دا دی چې موږ راوغست کړي مسله د حدیث کې شته مسله د قرآن کې شته دا د قران کریم یو صفات چې لارې به وي او بل کتاب کې شک کیدی شي د نحویانو کې مولات ارشیدی سی بوې وته وي سی بوې د خلیل فراهیدی شاګرد دی ادا په نحو کې هغه لوی علماو کې دی چې دا هغه قول دلیل ګڼل کیږي چې سی بوې لیکل اگر چې خپل معتزلی دی ګوره سی بوې خلیل فراهیدی خو له سنت ته خو سی بوې خپل معتزلی دی دا سی بوې کتاب دی دا غینوم دی ال کتاب ایوزل مشهور عالم دی تفسیر بحر المحیط چې لیکل دی ابو حیانی اندلسی بعض علما وی دا هدایت النحو د دې مصنف نه دی معلوم چې دا څوک دی لکه د کافی ابن حاجب دی یا شافعی کنه په دې مصنف نه دی معلوم نو بعض مولانا وی دا ابو حیانی اندلسی لیکل دی ابو حیانی اندلسی البحر المحیط تفسیر لیکل دی ډیر لوی عالم او غیر مقلد لوی عالم دی یو ځل راغی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله سره ناس ته علما اکثر د البحر المحیط نه دغه حواله ذکر کینو کتابونه مشته لوی عالم دی او هغه ته خبر وکړ نو دوی ته دا خبره غلطه ده ابو حیان اندلسی وته ولې غلطه ده ویجی سی و الکتاب کې دا خبره لیکلې ده چې د دې اعراب داسې ده دا ټکي داسې ده هغه ته سی و غلط شوی دی سی و وی غلط شوی دی نه هغه ته سی و غلط شوی دی تعجب یو کنه نو شیخ الاسلام وته ولې سی و د نحوی پیغمبرو الله دې له علیګه ناغه غلی شو او به وی زایو دې ته اړه اتیا زای دې غلطی را تخم په دې کتاب کې دا سره الله کتاب خونه دی دې انسان کتاب دی غلطی دار چانه کیږي او ٹھیک ده داغه صحیح او ثواب په نسبت داغه دا غلطو کمی زیاتی او غلطی به کمی لیکن بیا هم غلطی په شیری غلطی ته غلطی په دې وجه مخالف شوی دی شیخ الاسلام کنه وای دا خوشته کړی دې انسان کتاب دی نو غلطی او په کې غلطی به منه لکانی کړلې ما نه کنه دا خو دې ډیر خلک گمراه کنن په بدعاتو کې اختدی پر رسمنو کې اختدی پر رواجنو کې اختدی ولی کتابو کې ویلې کلی دي چې خاصه کې وی راغلي دي په دا الله بنده وي کتاب والا غلط شوی دی انسان دی غلطی ته شی دا حدیث دی خاصه نشته نه غیته نه ګوري چې دې ته ګوري چې دې کلی دي غلط شوی دی بس او باقی دا هغه معاملہ الله ته وسپاره چې په دې باندې خبرې مکو سپکه خبره مکو خو موږ دا خبره ذکر نشو منلې چې دا حدیث خلاف ده قران کریم مو ویل اړه به دا به شک کتاب دی کنه او دې په تشریح کې د محمد رسول الله سنت څخه کنه نو کامل دین شي بیا ته ګوره قل وعدی تا مئی ارزقکم من السماعی سوگ دی چی روزی در کئی تاسو تا دبارینا والارضی و دخکتینا داسمان نو دزمکینا امئی ام لیکو سماع والابسارا آیا سوگ دی اختیار مند و گنو دسترگو و مئی یخرج الحی من المیت او سوگ دی چی روباسی جوندی دمرینا و یخرج المیت من الحی و روباسی مرد دی جوندینا و مئی یدبر الامر او سوگ دی چی انتظام کئی دی طول کارونو وسيقولون الله نخام خادي بويش الله فقلنا توتوا افلا تتقون آن زان نبش كوية شركنا فذلكم الله ربكم ندغ صفتنا على الله دي ربكم استاس رب دي الحق وحق ذات دي يا استاس رب دي بحق وبرشتيا فماذا بعد الحق إلا الضلال ونشت رسط دبري خودو دا حقنا مگر گمراهي فأنا تصرفون نچرت عرول شتاس دا حقنا كذلك دا دي وجنا حقت کلمۃ ربک پرشید فیصلہ در ربستا علی الذین فسقوا باغ کسانو چی پورا نافرمان دی انهم لا یؤمنون چی یقینا دی ایمان نرولی قل وایا وتا هل من شرکائکم آیشت استاسو پا شریکانو که من حغسوک یبدو الخلقا چه اول پیدایشو کی ثم یعیدو بی دوبارو کی قل توتوایا اللہ یبدو الخلقا اللہ رنبی پیدایش کی ثم یعیدو بی دوبار کی فاننا توفقون نچرتا ولی دیش تاسو رتوحیدنا قلو آیا وطا هل من شرکائکم آیشت استاسو شریکانو که من حغسوک یهدی الالحق چرا سول کولیش حق تا قل تو توایا الله یهدی للحق الله رسول کی حق تا فمن یهدی الالحق آیا نو حق ذات چرا سول کولیش حق تا احق ان یتبع دیر حق دار دی دلی چی تابیداری وشی د حکمونو داغو اما اللہ یهدی یا کاغسوک چی هدایت نشی منده پخپلا الا ان یهدا مگر دا چی هدایت وشی دتا فما لکم نسدلین دستاسو سوزرو بان دستاسو کیف تحکمون سرنگا فیسری کوئی بے دلیلا وما یتبیو اکثرهم الا ظن او تابیداری نکی اکثر خلق ددی مگر دا گمان ان ظن لا یغنی من الحق شیعا بے شک گمان فیدا نور کئی دا حق بارا کے حص فیدا ان اللہ علیم بما یفعلون بے شک اللہ پو دا پاغس چی دا خلقی کئی وما کان هذا القرآن او ند دا قرآن کریم ان یفترا من دون اللہ دا چی جو کلی چی دا طرف دا آغا چا چی بے دا اللہ ندی ولیکن تصدیق اللذی بین ایده لیکن نازل شویل دا پارا دا تصدیق دا آغا کتابونو چی مخد دے ندی و تفصیل الکتاب او تفصیل دے دا پارا دا پرسشو و حکمونو لا ریب فیه نشت شک پدے که من رب العالمین دا طرف دا رب دا مخلوقات ندے